دین کی بیان اولنے سڑے دے چھ رب دا منکر دا آغا پو دین کی را گل لیا آغا باوی عبد اللہ دبر چاہ عبادت مکر مالکم من الہ غیرو بل الہ نشتے نو نبی علیہ الصلات والسلام تو اتاتا میں آغا سوائے کرداد آغا نرسو پیغمبران تا یعنی رد دا منکر با کئی او رد با دا محرمات و کئی چھ محرمات دا دا کارون من دی دا مکوی اولا نیسا ہے چھ پدی لے گلے شیدی یو خبر دا دویم خبر دا نو علیہ السلام اولا نی پیغمبر دی چھ دا ابتلا سر مخ شیدی دا دن مخ دی اللہ رب العالمین اللہ رب بیمہ کول دا غری کن سود دی بلت شیخون دی بیمہ سود دی ناروا دی حرام دی دلتا دو کالا مخشد و علماء و قدیبانی جرگش دا تحقیقی کلامون کشیدی مخشن منگا وقت ور مقرر کرو پا بیمه باندی تحقیق ہو کئی چی تشید شریع حیثیت صدی مولیانو لدا موضوع ور کرو و تاریخ مقرر کرو داغی تاریخ نمیاز تو یونی و پس دلتا حاضر شیو محققین و علماء جوندی دی اللہ دی عمرونی کی برکتونو واسی احاز جوندی دی لہا خپل خپل مقالی لکلی و مقالی پیش کری کول خپل خپل مقالی اور صرف مقالی نے دیا پی بحث موشو اتفاق باندی دی علاقے دو علماء آن تر کلاس گلگی تا پوری در طول پہ اتفاق شرعی قانون پہ حیثیت باندی بیمہ بی اقسامها حرام ناروا سد دی لفتور تا شیدہ الخمر والمیسر کی میلو کرا میسر جواری بیما جواری دا بیما کدا ہر سکے کدا وجود دا کدا گاڑی دا کدا زمکے دا کدا چرگ دا کدا خر دا کدا سپیرا دا تو کسون مانے حرام دی دا ناروا دی فاتلی نو جواب ذکر کو دو نو علیہ السلام وانی پا دی مانا ابتلا برا دی نو علیہ السلام بے ووٹا کو بے او دو ویلو کوششنا تا دیرو نکول مطلب سو تینشا تا تا آغا سوا حیر علیہ کم آغا سوا حالات بتا باندی رضی ذکر رسول علیہ السلام ویلو کنا لقد خشیتو علا نفسی فزامی ریدم چدا با زمان سر تا ورسی و کبا سر ترا نو نرسی اپا دیو جو تو ورقای ویلیو ورقا لوی عالمو تو ویلیو بودا اگا بودا لوی عالمو تو ویلیو چه تبا خلق با دیو باسی یا لیتنی کن تو جزعن از یو خرج که قومو فا انصر که نصرن مؤذرا خلق با دی شری از او یه چه مستا مدد کرده او باسی با دی خلق اندر غواجه دکن انا وحینا الیک یقیناً وحی کرده منگا تا تا آغا شان تا را چچه وحی کرده نو نوح تا انبیاءو تا چه رسود نوح نو بیا افتلاف رو او چه وحی نکرده ابراهیم اسماعیل سا چه قوب اولادون تا ایسا ایوب یونس هارون سلیمان تا ورکرده منگا داود لزبور علیه مصلوات و تسلیمات زبور تسلیسی والی اوکو زبور کی فضائل احکام نو او پدی زبور کی زدی امت عددی امت دا پیغمبر تقریبا دیوی سپارے پا مقدار علامات سکری دی صفتون غزموارے لکھو دی زبور علمان دا تاریخ و یو نیم سل سورتون دی میتون و سلطون یو نیم سل اطول فضائلو داود لن ورکر اپاگے چی امر نهنو لا تحلیل ولا تحریم سیوتی اتقان کی اول جل سیاست شفت پیتا مخبانی مسعودی مروج الزہب کی اول جل نلسم مخبان دی ہوئی دیکھے دغنو حاحل حرمت بکتنو صرف فضائلو لیدنی پیغمبران دیر چو بیان کرے منگا تا تا زنو دمکینا دیر پیغمبران ملے گلو چو بیان نتا تندے کرے اور خبری کرے موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام تکلیماً پخپل خبر کول مصدر راوڑیشی دا پارا دا قطر زمانہ دا تجاوز جو مجاز تو کوا نکلی لکہ معتزلوی خبر صلی اللہ کریوی وہ کی قدرت پیدا کرو خبری دے وہ نہ کی دی اللہ تعالی نہیں کری وہ نہیں پا امر دا اللہ خبری کری تکلیمن دے تل راوڑ لے تکلیمن دے دے دے پار امراضی کی نسبت دا فعل فاعل تا حقیقتن دے نمجازن ضربتو ما ہوا ہو احتمال دے دے دے چی دے دے پا امر باندے بلچا وحلی اور دا اسادی کی کنا بلتا ویوا بیاوتی سنگا دا منی کنا امی تکولی کنا نو تکولی خو بلی او پا امر دا دو دا دے احتمال لقد مورد پارو تکلیمن پا خپل خبر کول اللہ سر پا خپل کردی دا بلتا در یبانی نی کلی اگر جدا خبر دا علی جلیمیو بیر پیغمبران خوشحالی ویل کی منون کو تایر ان کی دن منون کو داوری لیکن حکمت دا ارسال الرسول پیغمبران ولی لیکن سورة بقرة کی ویلو کنا کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین یون انبیاء ولی والا سورة یونس آیت میں خوضر فاختلفو فبعث اللہ النبیین مبشرین انبیاء اللہ رہ لگی چیز خلق حجت ختم کی دلیل ختم کی ما جا آنا من بشیر ولا نذیر نخوش آلی و ان کے راغلے انہوں نے تو کیا رہا ان کے راغلے ہو اللہ و چبانے ختم کم دا پارا دے لگم چی پاتی نشی دخل کو پا زمد اللہ بانے سقش مبانا پس لے گرو دے لے گرونا پیغم برانو لگم بانا ختم شی دے اللہ دے ضرور اسم صدا ورکو لے شی دے حکمتون خواد نینا سنور کے انبیاء ہوئے گی مخینہ صدرات سے دا غفرے دا بلا خبرتا کم اللہ گواہی کی بما انزل الیک شہادت دا اللہ پا توحید باندے سورہ علی عمران کولو سکنا شہادت دا اللہ رب العالمین پا صداقت دا کتاب پل باندے دا ذکر کی گئی اللہ گواہی کی پا کتاب چرا لے گلے دیتا تا سگواہی کی انزلہو بے علمی ارے گرے دے اللہ پا کامل پویخ پا اسرا چی خلق تد ہدایت ذریعوں دا غدن بل پا اس طریقہ بلے نشی سمولے سمی کی بنو پا قرآن دا سمی کی اللہ تا علم دے پا علم بی بنا مانی دا کتاب حلی کرلے فرشتے ہم گواہی کے دے قرآن دے صداقت پورا دے گی کیوا دے اللہ گواہی کے ان کے ان اللذین کفروا قرآن را گئے دے ہدایت ذریعہ کتاب دے چیدے دینے مخوارن سرائے صدا یقیناً چی کفروا کو صدو عن سبیل اللہ منسو پروانے دو پلا دلار دے اللہ نا گمراہ شو گمراہ کے دلاری دو مسئلے بیار کہے کنا مقام دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو موحا و چندہ پکتا انبیاء وانی پیغمبر تی جو مسئلہ دی کتاب دا اللہ انزلہو بی علمی والملائکتو یشہدون پر اسیم دا گواہی کی ان اللذین کفرو دا آخرت مسئلہ ذکر کی ہو یقیناً چکو فریقو دی کتابنا ظلمیو کو زیادہو کو اندے اللہ چری وظلمو یواز کفرن وظلمو ظلمیو سروکو دا قانون دا مقام نیلے رکا دا قانون دا حیثیت میں ہوا دو اور قانون اخبر جوڑ کو من توی ویتاس و قانون لاس کیا خلائی دا ویلی سیدی غلط تھی من ویتاس و قانون لاس کی واغا دا اللہ قانون ام لاس کی واغا دا فنبلتموه وراء ظهورکم آغا دا سملے نبار پا چوک کیو گوڑ دو آغا دا سینت نبار پا چوک کیو گوڑ دو پا غیبان استاس و گاڑی پاغیبان استاسو پی پاغیبان لغوی جنکو قدمونا دا پی پی غرزو تا پی تاسو کی خو کتاب تاسو آئین تاسو لازکی واقع اشاتا غرزو ماستا این لازکی غصی ره نی غصیشم دا لاز دا غصون ده زن پی پلیتون استا این لازکی واقع زن پی پلیتون و دا لاز دا غطنو مطلب دی چو دو پی کتا واقع شروع پر لیمان در واقع نکو مونگو یو دی ننو مل قادم ندیدن و آئین تاسو لاس کی واغست کم سزا چی مال تجویر کئی دا آئین پا لاس کی دا غستو دا سزا لسواری تالا پا کارده چی تا دا اللہ آئین پا لاس کی واغست او ساتا دیو گردو نبز تمو ورا ظهوری پا دا غسن دا سبق زوتی گی ظلم و ظلم اوکد اللہ کتاب لاس کی واغست نشاتا دیو گردو دمیزونو دلان دے کنو دا کرسو دلان دے کنو دا خپو دلان دے کنو دا موٹر لارو دلان دے کنو دا اسلام آباد پا چوکونو کی دا اللہ کتاب سپکا و ذلی لے کنو ظلم نسقان دے اللہ لم یکن اللہ لی اغفر لہم ندے اللہ چریو چودو تبخنو کی دے اللہ تعالیٰ مصرف کن تاکید دپارے چرنی لم یکن اللہ لی اغفر لہم اس کل ندی اللہ چلو تبخنو کی ولا علی یهدیہم ندی اللہ اس کلہم چلو روان چی پسو ملاری بان طریقا پلاری خلاسے دو خلاسے دو لارو لوس نشتے دے دا ولی عملی دے شکر ہے چی دیدین دے واپس نشت رات دے ہاں خیوتا لیکن لار دا جہنم خیوتا اللہ نو لارو تا دو دوزخ خیونی پا مخذا پا مخذا قرآن وی دو دوزخ لارو تا خیم نو دو دوزخ پلاری روان دی جانا را گر دیا گا اگر را گر دیدو نگی لیکن لار دو دوزخ نامی شرر پکیتا ہمیشہ دی کول دا دی پا اللہ باندی آسان اللہ کولی چی طول مخلوق گران دیتا ترغیب اتباع دا پیغمبر تا پیغمبر را گل لے کتاب را گل لے قیامت تے گورے جہنم لگے جنت تا دان رسوا اللہ اگا امنا ظلم مکوا اے خلقو قد جا اکم خیال کوئے دلتے دانے دیو یا ایوہ الذین آمنوا قد جاکم یا ایوہ الناس دعوت دا پیغمبر طول مخلوق دا دے کتاب دا اللہ طول مخلوق دا دے اگر دائی ذکر کو پس دا دے نہ کنا کفروا وظلموا لم یکن اللہ ایمان کرتا دے وہ بندیان خودی کنا ہوئی یا ایوہ الناس اے انسانانو پیریانو یقیناً درا غیتا صلی گلے میں صحیح قانون سرا بالحق دا حق قانون قرآن میں در لے گلے دے سرا اور اکمل قانون دے دے طرف ساسو طرف نہ بندیانو نے دے جوڑ کرے دا بندیانو جوڑ کر دی ساسو ادا ضرب دا طرف نہ دے نو ذکر قیم ایمان دوڑے پی خیر اللکم نو دا تاسو دا بہترا یکن خیر اللکم آمینو وطلوبو خیر اللکم یکن خیر اللکم ایمان راوڑا پیدا دونا نشی بدا تاسو لبہتر کتاسو کفر کو دا اللہ سو پروارا یقیناً دا اللہ جی طول پاس مانو چیزی اوپر مکا دے اللہ دیر خفوا دے اکمتون خوان یرتنا نئے رکتنا نئے اوز اول کتاب علماء سوتا خونا دا خود تاسو غر کنو کتاسو سر نیو شریف شیف دے الحادی جمہوریت کی اپنی مغربی جمہوریت کی جدا اللہ دا کتاب پر زد جوڑ شوئے تاسو سرنے و شریف شے نو خبر بس زور آغاز کنا زور چی ناخلی نو وجہ دادا چی تاسو دا سلی دا طرف شوئے سپر علاوائی پا کارو چی دا سپر طرف تا شوئے دا سلی مقابلم کرے توفان نو تاسو دا سلی مقابلہ نکرے بلکی سلی سرنے شوئے او سپر علاوائی اسلام آباد طرف تیولی زوائی نو رکاوٹ تاسو جوڑ کرے دے دیو جنو تے یا اہل الكتاب یہود تیوی دی یہود صفت والا کی چرت دی پار دے کی چی دی پا ہر دور کی چی دی پا ہر علاقہ کی چی دی اہل کتاب خاندانو دا خوب امیادی کنے چاول کی مویلو دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی پا حوالہ دا کتاب الفوز الکبیر دا شانتا دا غرائب القرآن پا حوالہ نوے دینی جیت باتر تفسیر معارف القرآن پا حوالہ ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون یا امت محمد بنی اسرائیل مگورا سنتے سو گور کی بنی اسرائیل کم دیر خبر کی سر کے جانتا و گورا جانتا و ای اسرائیلی دا مرض کو زما دے اللہ زما تن توبہ دا اللہ اے کتاب خواندان لا تغلو فی دینکم جاتے میں کوئی پر دین پل کے دین ساس مکمل لے پرون ولی جاتے کہ چی رسو قیامت کے کی گی تنا لا تغلو فی دینکم جاتے میں کوئی پر قانون دو جن کی چرزان نہ جوڑے دا اللہ قانون مکمل لے کم دے پکی نمگر چیادا کہ پر فرو کی نمگر چیادا ندا حق دا علماء و ربانیین نے چیغے پورا چی اجتہاد باندھی اگر پورا کی ندا دے سملے دخل کو کہا دے کہ کم نہ کم لسم پاس چنو اگر برازی نہ لسم پاس دے نہ اگر دے سملے اگر قانون بانی پیلی اگر قانون کے سوچ دے اسمبلی کے قانون کی ناسی یتیم کرل حرام دی نستا کر رہے تو یتیم کرل حرام دی کدا دو علماء کہا دے کہ دلیل اخل اپ دلیل بانے مسئلہ ہوگی وہ یتیم کرل حرام دی بلکہ یوں کری دا ظالمان رش اولا برباد کی روانی کیولا بولے روانے شراب کو دبان نکلا چرس دبان نکلا ہیروین دبان نکلا ہیروین جیل کی کسان میں سش کرا گئے کا خیلو کا سر سے سش کرا گئے سبھی نہ کہہ رہے جسے بس طبیعت خوشحالی ہو گئی میں تو طبیعت سے خوشحال ہوں رپورٹر میں پڑھ پڑے کرا وقت بولو اگر ایک جن سے اگوں پہ پوڈر کرا گئے میں پلار تو گری سے ضمانت کی پیو نیچے جو پیرے وہ وقت لیں خدا تیرے پیسے میں پلی جکر دیجیے گا جیسے نہیں کمی گئی میں سے گزارا کر چلتا نہ سوی استاد جی دل تدبار نہ ہو پیدا کی پریوان پڑا گوانی کو گران جی بس داؤں رکھا دے چار پشن روپے پونا دن دل تپتا لے کو پیدا ہو پونے روڑی نہیں لے رہا کئی دا پری رچے بار نشئی نئی جیل تراشن دل تشئی سی دل تفریوان دی یو یو لو رکی بڑی بل لو رکی وی رشتیا دیتے ہیں میں بھی رشتیا ہوا ہے سو بدر ہو گئی وی شراب پریوانا پیدا کی گی شراب کی چا پکاری کنا پریوانا سرپوش ہو لراؤلی اور سرپوش لے افسر ورکی دے سرپوش نوکر دے پجیل کی منصب دار کرے دے دے دیر مرکی دی اغاو لو ورکی او غیر آوڑی دو تیرا سی چوک بوی نسی گی چوک نشایان نیوی دل پر نشایان شی زنایان نی دل تر زنایان شی لوتیان نیوی دل تر لوتیان شی زکال تک دالکان و زال لبارک دے گا دالکان و موڈا خانہ تو گی بی گیر وارد چی دی در تو لگے تیو دے کی موڈا خانہ چی نفاق بی گیر کے سلولی پوشنے گی سو آدی پدا کسو مختی در طول معاصی پدی کدن نباندی کی گی لا تغلو فی دینکم اللہ قانون والے گلے رہے زیادہ مکہ پا دین ساسو کی بے قانون ساسو کی بے داج حرام او داج حرام نداستا کر دے حرام اور ساسا کر دے او چکم حرام دی یقینی ناغ دی مانا نکلا شراب ازاد را روان دی پک ملک کی جوڑی گی استعمال عام دے پیدا کئے ملا شراب کلی توبہ استغفر اللہ نشو نسلو تیوی تاو علی اسکل مولی سے شراب تاو علی اسکل دا ملک ہو اسکل ملک ہو بی سو جو سو چی پسو جو چاہتے تاو علی شراب تاو مولی سے اسکل لی مولی سے نس مولی سے اسکل مالی راک رہے تو خبر مجھا شراب اللہ اللہ دا سی ما ملی شروع جی نو لا کسبونو شروع جی جی سلو کو یو کار کرے دے یو کارو کو پیسو پابندی ہو لگو روڑے موڑے پہ بن کے صرف کمرہ ور کئی نور تشیری سے مقرر تنخواہ دے وی کوٹولا پہ یورا اس پری اکر را رو گئے پاتے کہے ہو دا پورت لے جی خواہ خستانا نو آگا مستیو لے لکٹے کاما کردے دا دہ کاری لکھا کار کردے مشارہ دا روپے پہ بان کردے روپے با دو سکے اس کی ستا کوٹا دا دو کروڑ روپے ستا دا کوٹے اب جیب کی واد چولے پزے کے بے دا تورہ میں سکول جو کو پتالیخ پانزوز دا او یا بے چالا براو پا دیر سالی اخزار بانی روپای نو رتو لیغا بخوا او دی سلی دا کارو مو کجی روپای ورکی نا منبر تو ایتی اسکی مو خوایا چه ضرورت تی کم دی کی اگه لبا اور سیر لار چی ناگه با نقشه جوڑا کی دوم را پی خرط را دی روپای با منجور کی تیکا باور کی نو دا روپای دا دیر دن آگا تیکا دار لدی دا منبر پلاسی منو ورکی منبران ناس تی اجازا اللہ سنم روری لاسون روڑی سو کو غور کو قومی صبائی والا وی ناظمان ختم کر چی منگتا کی دقا پیسی والا شی آغو پکلک دیوی ندا بزو سقی یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخلت مع الرسول سبیل ارمان ارمان دا دیلی ونی ملاحا اور دلے وی سم پلا سمران اغلا سی غر کھو آسی غر کھو آسی غر کھو عالم تماوی خواہ عالم دے میں سال لے تو خواری زان دے ہونا ساتے شیر سے پتا زانو ساتو تو خوراک سے شیر خونش دی سب آنی زانو ساتو یہ ساتل پہ کتے نیچ تیرے داگا دے روڑے وی منگا دے دے نجا تخرابا خو بل تماوی صدی اکرلو زان دی پورا کا کنا وی قسم پا اللہ کا تشیرہ کی لگا زموں کو مقرر تنخواہ دا لاکھ در روپے کا پیورا جو خوا کب امیاد کی ہو نور تشیری چی روپے دا بل پلاس باری جی مفتی دل تولا راغل عدد تکیر مفتی و عبد الرحمن زمون پلاس کی تشیری چی جیسے سے ہمارے تا چیوی چیز با ستاسو جاسوسی کم ستاسو دا پار با حکومت کی جاسوسی کم وی تا تا یاد دی پیندش پک کارا مقی خبر ما کرو تا تیاد دی نمائی خود برا تیاد دی چی تا زمون نتلے زمون نتلے چی زمون نتلے نما تا با خبر یاد دی او دا اوشو دوبانی سر سجی تا ورسی دی اللہ داغی حالت تینا جس دکر قرآن دی کرتی لا تغلو فی دینی کم زیادہ مکر پدین ستاسو کی پر قانون کی راستہ سکار نرے موائے پا اللہ بانے لیکن کی پر قانون دا اللہ کے اللہ الحق حق سرے دا اللہ قانون کا نا موائے پدین کی ویتا ترجمہ زان دا سکے حضر بیا بیا ذکر ہم موائے پا اللہ بانے لیکن کی حقا نتشہ دا حقا تصور دا حق تفسیر کا کنا تفسیر کا دا حق کی خبر دا گند جی لیکن کی پر قانون دا اللہ قانون کی نہیں رتے والے رو باسے دا قالا قانون کشتے نو تو بلا والے جوڑا والا موائے پا اللہ بانی اللہ الحق یقیناً مسیح رد عیسائیت یقیناً مسیح عیسیٰ زیر مریم لے گرے دا اللہ و فیصلہ دا اللہ و رسول و دا فیصلہ مریم تا و روح منو روح دا اللہ طرفا رحمت منو دا اللہ طرف نا رحمتو او گروہ عیسیٰ علیہ السلام تا روح ہوئے لگی منہ دی نور کی دانو ندا ٹھیک رہتا نا روح من ہو دے روح اللہ نہ دے پتا مانا بانے چاہے اللہ روح را گلے اللہ دے طرف نہ دا روح را لے گئے شہر واسطہ دا پلا پکی نشترے نیمان گوڑے پا اللہ و بولی گلے موائے تاس سلاسا الالیات سلاسا عقیدتنا سلاسا زمگا عقیدت دے رہے ہو دا ویلی ما کنا چیسایان ہوئی چی تسلیس دا توحید منافی نہ دے د درو عقیدہ د توحید منافی ندا منگ موحدین یو او ذکر زمنگ دین کامل لے استاسو دین کی زمنگ دی کتاب و دین چی پت کرلے د توحید منافی ندے مثالون رسولو کو فلاسفو او دا سنجدانانو تدو پا طریقہ باندی ذات یو دے تعدد پہ اعتبار دے صفاتو دے تاسو منائی علم دا اللہ مستقل صفت منائی قدرت قدرت دا اللہ صفت منائی احیاء ماتت دا اللہ صفت منائی دا ذال لدی صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرا سواہ زنف سالم نہ عین دی و نہ غیر دی عین پا دی مانا چہ ذات و صفات بالکل یو دی اغیریت پا کینش دی دا سی یو ندی ذکر صفات قیام پا سپوری لدی یو سن قیام سنگر آگیا بیا او قیام تے عجب تو پاتے ہو وہ غیر نگی چی ازال لجدا سے وجود لری جدا وجود ہی نشتا ری دے مانا باندے لیست ہوا ہیا ولا ہیا غیر ہو سر قائد کی تا سویا ہے کنا کہ بلشان دری در عبارت تے صفات دا اللہ لیست ہوا ولا ہیا غیر ہو غیر ام ندی خلق پی نفی جی بے مذہبہ وہی تشہی کی نہ ہیں دینے گئے دی تشہی دی ادا کی کتاب دی بھی ہوا کیونکہ چی پہنے پہ گناہ سے پہ خبر ہونے ہوئے لیکن ادا تشہی دی این ندی ذکر صفت قیام پہ بل پوری لدی ندا صفات کی این ذات تے غیر ندی چی صفت تے نبیل دی وجودا دی وجودا وجودا دی دا شہی بگی نشتے دی پہ دی معنی بانی صفات دا اللہ دی بس لرنا خبر دا ندا خبر ذکر کری دا لعلم صفت دے داغی تعبیر جبریل دے احیاء اماتت صفت دے او داغ صفت وجود عینی پا خارج کی عیسیٰ دے علیہ السلام نیو ذات ادوی صفات او صفات معین شوی دی او صفات پاشکال و متصور شوی دی نچا دے تشرک لی تا سنو منی صفات دا اللہ تا سکو اللہ نورم دیر منائی نو کتاسو دا شرک نہیں زمان دا اول شرک دی دا سنو دا صفات دا اللہ دی قائم پا اللہ پوری دی دی عیسیٰ پا شکل شوی ندی مستقل وجود لگی دی جبریل پا شکل ندی مستقل وجود لگی او اگر غیر دا اللہ ندی نو سنگ دا موجود کو فلی حیثیت باندی خلقی جس کو اللہ خلقی تس دا الفاظ دو کر حیر پیر حقیقت شنج دے ذکر مویتا سلاسا من شوید دیا کی دینا خیر اللکم طلب قید فائدی دزان دا پارا انتہو وطلبو خیر اللکم مفروق فیر چا زفید مفروق او قرن موجود جوبان انتہو خیر اللکم من شای تاسو یکون خیر اللکم دا معنی خودنا من شای او دا معنی کدل دا خیر نستاسو دا پارا من شای دا خیر نا یقین اللہ کو الہ واحد سبحانہ و یکون لہو ولد یو دا اللہ دے کی پاس معنونی کی دے و فضمکا طول قردے کیو اللہ زموار دا فیدے و نقصان لن یستن کف المسیح ویتو عیسیٰ علیہ السلام تا ولی کنزل کئی سیوکی خفل شان نزول کی لکنی دی و تفسیر کی ویسیان ہوئی عیسیٰ دغتا رسول علیہ السلام تا لما تصب صاحبنا تو زمان دا دین رہبر تا ولی سپکا خلق وضائی ویسی کنزل میں تکلی ویتقول عبداللہ ویسی عبداللہ دی معابد نوکر غلام دا سپکا چاہی دا سپکا کلمہ دا کمیشنر تا تو نوکر ہوا ہے نو خفا کی گی پینا او کپولوس تا دی نوکر ہوئی نو خفا کی گی او دیشان تا تو لاغن غد تا نوکر ہوا ہے تو زمانگ نوکری ناغد بی بد گنی نو دا کلمہ دا بیدا بیدا نو لیمت صد صاحبانا قرآن جواب کوئی چری بد نگنی مسیح چشیدی متازا اللہ تا عبد اللہ بند اللہ اگر پی نخفا کی گینا اگر بد نگنی استنکاف الترکیب یدورو علی التنحیت والازالہ دی خبرین نخوزی دی خبر بانی خفا کی گینا پوزن تروین تندین تروین طبیعت نخرین خفا کی گینا فکی دو دا بند اللہ دا اللہ ولل ملائکت المقربون عیسیٰ نہ بلکہ دا غن اوچت مخلوقم نہ فرشتی نزی اللہ دربار تھا لل ملائکا دیکھے خود ترقی رانا زیادت را گئے نو دین معلومی کی کہ فرشتو درجہ اوچت دا لکہ سڑی تو سکائی ستاپلار زما خبر منی نو دین مطلب سی کہ ستاپلار ستانا اوچت تے اگر زما خبر منی نو دل تم دا ذکر کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی فرشتی بد نگنی مانا فرشتی دا غن اوچتی او بندیانو کی انبیاء علیہ السلام دا تمام فرشتوں نے مقام اچتے نیکان بندیان صالحین بندیان دا عام فرشتوں نے مقام اچتے ذکر نفس و شہوت و سردی اپدے دا پاس آغا صالح دے نیکتے اپ فرشتوں کی نفس نشترے پدی مانا باندی دا فرشتوں اچتوالے پدی ذکر کرے دے چی مسیح علیہ السلام عابد خوو کنا عبدیت پکشتے متازی محتاجی بیوسی او بیتوانی دا پکشتے دا پیغمبر سر پکی دا صفات شتے او آغا نوچتی دی پدی کمال کے فرشتے پاغو کے تقاضا دا گناہ نشترے خوارون سکل نشترے لوگ تند نشترے او سر دا دغی ندی نور نا پیدا دی دی نور نا جوری دی دوارون اگر تشوی نیدی پلار مورت حجت نیشه قام قبیله نیشه پا دیر طول صفتون و خاصیتون که دی عیسیٰ علیہ السلام نا فرشتی اوچتی دی اگر تی اوچتی دی ماغام زند اللہ پا غلامی بانی شرمی نا خپکی گی نا بلکه فخر پکی خوشحالی گی نی عیسیٰ علیہ السلام بستنگی انسید کافو گی پا دی حسید بانی اوچتوالی دی زافی اوچتوالی حسو که بد گنی دان لوی گنی دان دا بندگی ندا اللہ او لوی گنی نو غنبی کی دان طرف تا طول ایمانی عمل صالح بدلب اور کیولا بدلی پورا زیاد پا کیولا دا فضل لائی راتو کزان لوی گنی لے تکبر کاؤ صدا بور کیولا صدا دا زنا کا بیا بنے امیدو دا دان دا پارا سوا دا اللہ نا دوست نو سکیم دا دی شفی نشترے آخر کی بیا ترغیب دی کر کئی قرآن طرف تا اول کی اتباع پیغمبر تو قد جاءکم الرسول پیغمبر را غنوی مرائی تابیاریو که حق قانونی راوڑ لے نو دلتو قرآنو منی دمال قانونی که ولی تاسو قرآن لاس کیو آغا سو شاعتم و غرداؤ العیاذ باللہ شاعت غردول پریدا پاکستان کی پروس او دس پاکے او دس پہ ہو چاہی تاکو کی پی او دسونا پاک کر لی غولی پی پاک کر لی او کڑرو تے غردولی کڑرو تے سراو بو تے غردولی پنجاب کی اخباروی کی بینے پیندس پک میں سپاس مخ کی سو وار اخباروں کی دارا لگا او قرآن سلو لے دیں او غردو لے دیں دی حد تا پاکستان کی دی حد تا خبر را سی دلنا دی حد تا راورا سی دلا کہ دا قرآن آیتونا پا کمیسون و پرتوگون کو ٹوک باندی لگی اگر جورکنی جبار را غلی پاکستان چی خرسیوی دی اخبارو میکی اگر آیتونا پا کساف ترگن دی خود چی پا دی طرح سے گوری نصرہ گوری دا بوٹے جور کر لے چی پا دی مخوال آیت تا قرآن جلی کر لے دا پا پتنونی کیون دی دا پا کوکنی کیون دی دا دا تد پارا دا قرآن دا بیزتی دا پارا وزیر سے تیوی پاکستان کی دا خرسی کی پاکستان کی ویدا دا بار نا زور مال راجی پا پندونو کی زد خود دی زموار نیم زد دی زموار نیم ویدا دا بار نا راجی اپا پندونو کی تاری دی گتری راجی زور مال خرسی کی نظر دی زموار نیم نچوک بی زمواری که تی زموار نیم تی زمواری کنه چه پی ایرپورٹ بانی پا بندرگاه بانی دی تلاسو شی تلاسو شو اپا تولا گیدا راغوختی چا دی اغاو نسا رالی دلی چا دی پا غزور رالی اولی دا کار کوای کارخانه معلومه که ویزر دی زموار نیم دا زمون دا وزیر وی وزیر دا خلا دا دی من کسا پتا دو اللہ اللہ تا اسپک که یا اللہ دا باد دا بانی اسپک که اللہ ذلیل ہے کہ یا اللہ کے ساتھ کتاب بھی دیتی گئی دا خو پرائی بائند دو کی کہ نمال سنگ را دی پرائی کی زما کتاب را گئے مثال پتو بانی کتابون را لسالو شپک پکاتن کے بند ایرپورٹ باندر را لبندرگا باندر را دا با کال دو پراتیز با اسلام آباد تزم بیا با کراچی تزم بیا با اسلام آباد ترازم اور کس دا غی تحقیق کیو دا پانا پا پانا باندی گوری کتاب گوری اچھی جو قرآن بھی دیتی کی اگر آجی اگر گٹلی نگو او کیمرے اس رشتے بے دسپور دنوں معلوم ہو لے سو چپی دی کی دلی کلی او دا چیزوں نے اب یہ سڑی معلوم کا سڑیانی معلوم کا اچھی دو بارہ کم جنر آجی آگا معلوم کا کم از کم دانے سے کوئے ویزر دی دیموار نہیں اللہ نبوزی ہوا رازون واللہ العظیم یہود چھ دا اللہ دی کتاب کم بھی دیتی کلیوا دا غیر پا زرگون و ظلبانی زیادت بیدتی پاکستانیانو اکرا او کئی حاکمانو پاکستانیانو اکرا او کئی اللہ اللہ ایر کتاب خواندارو یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم اے خلقو دراغ تاستخا مضبوط بیان مضبوط دلیل ساتو در رب در طرفنا یعنی درو میرے گا تاستا نورم مبین رنا ترگند انو طور تیری دی چو قرآن نئی او چو قرآن راشی بیان شنو آگا دے کے رنا رالا آدھے کے بنیر کے برگانوی ویستاس دا جنڈی ثبوت نیشتی دا جنڈی دا اشاعت دا نوجوانان زن نمانم دا جنڈا نمی جوڑا کرلا نئی منم چاہتی جوڑا کرلا دا لپا خل جوڑ با جوڑا کری او تاسو بیا راولے گئے دی ایمان اخلاسنو پا کمیسونو ہوتا پولی پا دیجے ہوتا پولی سکارو کئے دا جنڈو کار ندے ایس شید جنڈی نا نجوری گی کار دا کار نجوری گی کار کول غالی ویدی جنڈی ثبوت نیشو نظرین لو کٹو کو سکرم مائی ثبوت برا تخیم از ثبوت برا کوای ثبوت تا تخیم قرآن وی انزلنا الیکم نورا مبینا اللہ وی ما سرگن در آنا در آنا در آنا پیغمبر وی ما قطع هم عربا هم واجم هم الا بقایا من اهل الكتاب اللہ کتاب راو لے گو حسبو اللہ تکون فتنہ فعمو وصمو ثم عمو وصمو ثم تاب اللہ علیہم ثم عمو وصمو توری تیری دی گمراہی دا بیجینی دا چرنا دا اللہ دی کتاب نہیں دا اللہ کتاب راشی بیان شنو رانا اس کی عمل شروع کی غلط نو توری تیری دی نو دنو جوانا رو جنڈا تک کتورا دا تیری دی پا عالم کی رانا راشی دی چپکم زیبان قرآن را غنو رانا را لن رانا دمیان نسو روشوا دا تور با یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے شب گریزان ہوگا آخر جلوہ خورشید سے دا دا قرآن پر انا بانی بدا رانا خوری گی میں خود تو قرآن نے ثبوت کو سارا دا دینا کہ نئے پجنڈا کی یون انی مرفت کم وہ پزے بانی جوڑا کرنا وہ تاسو دے برگ مات ثبوت ہو خیر پہ ایمانی ہوئے برگ مات ثبوت ہو خیر اکیو تو سکن ہوئے خیر آس ان لکنی دی گوتا دنی پرچمی نبوی یہ تشی پرچمی نبوی وہ طول عمر کی یو ظلب پرچم ثابت کی یو ظلب یو ذل بد سے پرچم ثابت کے چکر کی جب کی تسبینی خدا بو سرائی چه دے تا پرچم نبوی ہوئے چه کرخی پکی نو بیا با داؤں که چه دا عائشہ صدیقہ تا درو نو بیا با دا خبول ام المومنین تا درو دروائی کنے دا ضروری بیا پکانے گا کہ ام المومنین چه آگے تا در جنڈا کی چه خبر پوری بیا با دا ام المومنین تا در جنڈا کوئی او ماغا تا در چه کرخی پکی تی خود یہ داؤں ممانموے بیا با دارا تصابت آوائی چه کرخی پکی نحوی نحا نحا کرخی را جنڈا کی گورا نحا کرخی نحا کرخی پکی چه دیرا وڑا یقی کی نئی او چه پورا جنڈا جو اکا نحا کرخی توری اسبینی نو ما تبا نحا ثابت آوائی چه کرخی نحوی دی پیغمبر السلام پا جنڈا کی زخو دتا داویم چه کرخی وی بیا اون ترشتا چه زنانا سادر دنارینا سادر نجیده شڑای شڑای و شڑای پوچھے تو دنانا سڑے ہو دنانا سڑے کے پر آتی نو کر کے پکے تھا نو داش دے وہ دا نہ پکے دے کمرا واسطے دا نہ پکے تھا ایم آر ڈی اگر نہ ہو جمع چنو کی ہو دیشو وکانا فی المدینہ تیتے سات و رات یفسدون فی الارض ولا یصلحون تیسات و رات چی بریلیانی مدین تا دغتا شن پکی و رسول اشیاغانی پر طول دنیا باندے خوارا کھلا از موجودیان اونو به نفرات که و خلق غیر پلاران کلو اوسو تیسا ترا داد اغا نه و نخی دی اغا نه و نخی نما خود قرآن نصابتوله برد بلد مور راوله به ثابته کی نیشی ثابتوله زوین منگ پا قلار پریده تاسو تبتنه من خوچه تاسو وین اون به زمین راجر کو گیا نبیا غاگه ای بیت انگیده نشو به زمین ما تراجر کر نما غاگه که کنه غلیه که نه جنڈا و خیر من جنڈی تا جن نیو دو سرا نو تا تا کار ہو نو تا شیر دا یو نخ دا علام دا اگه علامی و دا نخ پا جو بانی استعمالی نو تا خبر دا جنڈا شده نو سپین دا و تورا سپین جنڈا دا امیر و کماندر جنڈیل تورا جنڈا دا کماندر و جنڈیل تورا جنڈا با سپین جنڈا دا قائد عام و امیر عام دیده دا پارا چه دا لر نلده کی گی لری ولده کی او دا دیتا لیوام وی لیوا سر زلو تا وی تلوا و تن شر کم دینا امیر لال نو جنده لال را تولا قیسوا امیر پا کم دی که شوش قوم تا ضرورت تا که امیر کم دی گورو نو تن شر جنده بخورای نو خلق با پیجی نسفر که که امیر سی باعت که دفتر او کن پیال تا لگول لی مجلس تا لی دی باقی دیتا حضیری گی اور جرنیل لا تورا جندا گرد و غبار پیوم لگی بلدا چه تورا پا نسبت در سپین پر دروازی پر دیر رنا که اخری دیکی سپین وانی پلق لگی اگر دا امیر عام اور دا غیر دا جرنیل دا امیر خاص پا دا دی ثبوت زخم بلکل خم اپا سوون روایتون که خم او ترا تا دخپلیو خواه بید یوینا یو ثبوت نراتو خواه او بیا غیل آسکای دا دی ثبوت راتو خواه جنڈا با پا کور اولاڑی جنڈا با پا جماعت اولاڑی جنڈا با پا دفتر اولاڑی جنڈا با پا چوک اولاڑی دی ثبوتو خواه دا ثبوتو خواه چی مدینه که دا چا پا کور جنڈا وا دا پیغمبر اسلام پا کور جنڈا وا چرت او دروی وا پا جماعت که مستقل و مستصل جنڈا وا داراتاو خواه داشتی چی فوج بیره گو جنڈی به تیاری کرد جرنیل لبار که داستا جنڈا دا پا دی مخواه داستا دا پا دی مخواه داستا دا پا دی مخواه دا ثبوت شدی خدا نور ثبوت پیدا کئی ایسی پا دروغ ہوئے پرچے میں نبی دی کو خودو کو پر یارا چا تا کافر نشو بی پرچے میں نبوی اللہ نور مبینا رنا دا ترگاندا دا تا کی حوری دل لیکن چا دیز دا خدی جانڈا کنے زدال مستقل وجود لرم دا جنڈو وجود لمنم او دا دا غا جانڈی منم او نا دا غلطا ندا وانزلنا علیکم نور مبینا درو میرے گتا سرنا دا سرگندانی کی ایمان را اور پا اللہ زانی بچ کو پا منو دا دین باندے دن نبی کی ربی پر رحمتنو پر رحمت کی دا طرف نو فضل یهدیهم الیه صراطا مستقیما روان بچیزان طرف تا پلار نیغبانی اهدین الصراط المستقیم صراط مستقیم سوار کرو صورت نساو منا پا معاشر یمنا پا عقیده یمنا یهدیهم الیه صراطا مستقیما روان بچیزان طرف تا پلار نیغبانی کی صفات دلان عین شو نغیر شو تفسیر کو رہتا پر چیری کی چٹوں لے کے اللہ واسطہ واسطہ کتاب مستقیما صورت مقصد اصلاح د معاشری الامور الانتظامیه للمعاش نو ختم د صورت پاغه مسئلہ باندې کئ کہ اصل مقصد ادا تب پوچھنا چاہیے وا اللہ یفتیکم فی الکلالۃ اللہ تعالی حکم بیانی پبارد میرات کی کچہری او بند مر سو نہیں دے بچے ولہ تم دولت لور وی دشتے او دو دو خوی فلہا نصف ما ترک نو دا دی نیما پاغمال چی پریدی دا غمیرات روری مخیم ویلو کنا لہو اخن او اخوہ یسالونک عن الکلالہ بہت مسئلہ بیان کر رہے میرات تپوس کی نزی میرات یفتیکم فیہن وما یطلع علیکم فی یتام النساء نو حکم بیان کرے چی داغو پہ میرات کے حصہ دا کہ دیرو نصول ساما ترہ دو درے می دی او دغو پہ خونن کی تقسیمی ماوی دا سوب دی اخن و اختن من امن اخیافی خور رور دی اور دا پلار میراث پاتی دے نو دغا اخیافی خور رور با بکیتا شپا گمہ اصرا جی کدیرو ندرے میں سبرش اور دل تکی مسئلہ چی بیانی نو عینی او دا علاتی مسئلہ بیانی عینی علاتی دوارا پا پلار کی یو شرط دی پلار مور یو دا میراث دا پلار دے مور جدا جدا دا پا پلار کی شریک دے میراث دا پلار دے دا دوارا پا یو در دے دی خور دا و خور دا پا یو درجه چی دیم میراسی دا اغوان زیاد تی دل تا اغوان مسئل باید عید دا خور و لهو اختن فلا نصف ما ترک نو نیمه دا پا غمال چی پریدی دی او دی با میراس تخیم دا غشان تا جینه چی میراس شی نی دا کنو دا غیو اب بچه کوی دا غشان تا جینه که دو تنان دو دی دو درمی پا غمال چی پریدی پری او کپا چی دی میراس نا اخواتان رجالان و نسان نارینا خویندی رونا نارینا و زنانا قانون دی فلی ذکر مثل حظ الانثیین نو دد نارینا پشانت د دو برخو د جن پشانت د برخی د دو جن کو بیان کتا است اللہ حکم نو د معاشری صحیح کول چ خطا نہ شای ان تذلو کراحت ان تذلو یعنی اللہ تذلو چ خطا نہ شای بے دینے کی نوم بیان کرتا سو حکم نہ والے چ خطا بشائی کہ حکم نہیں بیان نو خطا کیے گئے اللہ حکم نہ دل بیان کر چ خطا نہ کرے واللہ بکل شیء علیم اللہ دے پار سبحان دل خپوا د صورت مقصد اصلاح د معاشری دا غیر د پار قوانین اور اے تو دو عنوان بان ذکر کر یو عنوان اغا قوانین چا اغا مشترک دی دا حاکم و دا محکوم دوار دا پارا یو شانتے دی دویم اوغش پار اس قوانینو ختم شیو پو عبد اللہ باندی دویم قسم قوانی اتا پنزو سایتون اتا تلے دویم قسم قوانینی بیان کر دے اصلاح دا معاشرے دا پارا آغا در آئیو در آئیت میں انتی تقسیم دی سجی موارے دا حاکم دی او سجی موارے دا محکوم یعنی در آئیت دی دویم دل دے سر زواجی ذکر کر درم سبق ذکر کا احوال الناس دا مومنان و صفات دا منافقان و قبائح دا علماء سو پریتی او نقصانونا او ختم دا صورت او کو پاک و عنوان مانی انت ظلو سورت نساء دنینو گمراہ بیائی گمراہ بشائی اللہ ذکر بیان کن سورت نساء خفل عقیدہ و عمل کی بخفل مرکرا والے امتیازاتی مشکل در سلور آیتون و زمان فنا پوہری باندی مشکل خکاری دن و آغازین با خود بھی امتیازاتی اول الجہاد ثالثا ببیان فرائض الارکان و فرائض الامیر درم دل دا جہاد ذکر دے کو پس طریقہ عنوان دا دے فرائض دا امیر تو فرائض دی زمواری دا مامورین تو فرائض اس زمواری دی درم امتیاز الاحکام ستت عشر فیما بین الرعیہ اغشپار فحکام کہ دا رعیت پر میند کی مشترک دی اغیر کے لوے ان کے او دا شانتا خپل پر دے مسافر او قربا یو شانتا دی سفرق پکیتا نشتا دی دا دی صورت کی دی قرآن کی بل صورت کی نشتا دی درم امتیاز اصلاح المعاشرہ دا معاشرے دا سائکول طریقہ پر سب ہے جوڑائی خلق کچھ جوڑی کردی اصلاحی یونٹ پدی صحیح کی گی نانا صحیح کی گی بعد اللہ پہ کتاب باندھی سورت النساء باندھی حقوق منل باندھی سلورم امتیاز فرائض دا منعم علیہم مخ کی مستقل سورت دا منعم علیہم پہ زموارو و فرائض باندھی نہیں دیتے شوئے نیز کراگلی سورت بقرہ کی سورت آل عمران کی خوزال سورت پہ دین دراغلی نو دا صورت پا فرائض دا منعم علیہم ذکر کو او عنوان لطور کو صورت النساء یعنی صورت الضعفاء.